prawo jazdy, pięć spotkań. Zostać jak Warhol w domu chciałby czasem każdy. Światło w lodówce, choć Natalia twierdzi, że nosisz je w sobie. Jutra gotuję i tak nic z tego, bo tyle na głowie ma trwa. Zanim wyjdę na szybko, ostatni list na stole, nie chcę dłużej stać w miejscu na środku drogi, jak w Warszawie hulajnogi są. Mętli w głowie na szybko, ostatni list na stole, nie chcę dłużej stać w miejscu na środku drogi, jak w Warszawie hulajnogi. Program Trzeci Polskiego Radia. Jutro jest jej dzień.

lecą na nas planety wszystkie, pomarańcze kupię ci. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.